Modern Sabahlar başlıyor. Hakikaten çok yanık sesli sanatçılarımızdan birini dinledik. Jessie J radyonuzdaydı. No Body Is Perfect'i dinledik. Modern Sabahlar başladı. Stajyerimiz Eren de bizimle birlikte bu sabah yine. Günaydın Eren. Günaydın. Ne oldu dün? Bir popülerlik oldu mu arkadaşlar arasında? Yok, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlarınla görüştün mü peki? Görüştüm. He. Popülerlik diyorsun, olmadı diyorsun. Normal. Sadece iki sana arkadaşım. Hiç böyle şey gibi davranmadılar değil mi? Yani böyle sanki eskisinden farklıymış gibi davranmadılar. Yok, buluştuğum arkadaşlar dinlememiş zaten. Ama zaman içinde alışman lazım. Mesela bizim ne ailelerimiz ne karılarımız. Hiç kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemez bizim. Onlar rahatsız yani. En iyi avantajım benim mesela çok iyi iki arkadaşım var. Her sabah programı dinlemiş oluyorlar. Çünkü programı yapıyorlar. Onun dışında zaten dinleyen arkadaşım yok benim. Bir böyle bir durum var ama olsun yani, moralini bozmasın böyle şeyler, tamam mı Eren? Tamam zaten birkaç arkadaşım dinlemiş. Ya buna alışacaksın. En önemli şey radyoculukta programdan çıktıktan sonra arkadaşlarına dinlediniz mi diye sormamak. Zaman içinde dinlemediklerini öğreniyoruz. Dinlediniz mi? Çok güzel esprilerim vardı bu sabah diye hiç dolaşmayacaksın. Evet, biz 12 yıldır böyle dolaşıyoruz ama hiç yani. Sonuç üstler ama olsun, sen taze bir kansın Eren. Taze kan Eren. Eren? Söyle. Söyle ya. Hayatımda hiç böyle, ne bileyim, gençler arasında şey vardır. Söyle başkan, bir şey var mı öyle bir yeni bir literatürde yeni bir laf var mı? Yok. Yani sanmıyorum. Yani, ben kullanmıyorum. Yani. Sanmıyorum, kullanmıyorum. Teşekkürler. Bu arada ne tip gençlerle dolaştığını da ortaya çıktı. Başkan diye. Başkan apaçi gençleriyle dolaşıyor. Gerçi mesela Eren'in saçları da apaçi modeline yatkın. Biraz uğraşılırsa değil mi Eren? Yok, benimkiler var. Biraz fazla uzun onun için. Ha. Jölesi yok çocuğum. Jölesi yok. Jölesi buradan yok. Artık şey olarak bir jöle alacağız. Ailesi izin vermiyormuş jöle kullanmasına. Bu arada hakikaten kurabiyeler için de çok teşekkür edeyim. Sevgili dinleyiciler, işte stajyerliğin en güzel taraflarından Seda biri. Seda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Seda Hanım'ın o öpülesi ellerinden işte ana yüreği dayanamamış yavrusu. Yavrum orada aç kalmasın diye bir tane bile bırakmadık gerçi adama ama. Yavrusunun yanına katık etmiş. Güzel ne denir ona, kurabiyeleri. Onun özel bir adı var mı? Yok. Bildiğimiz kuru bir şekilde kurabiye mi diyoruz? Ne bileyim böyle. Kalite kurabiye ne diyor? Kurabiye evet. Kutusuyla mutusuyla bayağı kaliteydi ben. Kalite kurabiyeleri için anneciğine Seda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, biraz da Siyaset diyelim. Siyasetten önce tabii ki vermemiz gereken ilk haberimiz buna. Göttingen vampirinin hastaneye girmesi oldu. Sadece başlık olarak vereceğim. Yalnız şimdi bak, biz Türk milleti olarak bir şeyi kabul ederim. Ne? Yani bugüne kadar bizim en çok eleştirdiğimiz, kızdığımız şeylerden bir tanesi hani Türkiye, Turkey, Hindi falan diye bir şeyler var ya. Biz de memleket olarak az değiliz yani. Evet, öyle bir şeyimiz yani var. Yani Göttingen diye bir kasabaya habire gülüyorsak ve yani o da bizim ayıbımız. Bir Göttingen'e gülüyoruz, bir Göteborg'a gülüyoruz. Ondan sonra zamanında ya güldüğüm şeyler aşağı soksan ya yukarı soksan ya onlara gülüyoruz. Ondan sonra neyse, işte Göttingen vampiri yakalandı. O da herkesin içi rahat olsun. Başka bir şey okumaya gerek yok. Başka bir şey okumaya gerek yok. Göttingen'de ne vampirlik yapıyormuş ya? Ya bu böyle hasta ruhlu bir adam ya. Göttingen vampiri diye geçiyordu. Bizdeki muadili de şeydi. Kasımpaşa canavarıyla eşdeğer yani. Ne yapıyordu ama, vampirlik mi yapıyordu? Ya ciddi vampirlik, yani vampirlik dedim işte, biraz onun süsünü veriyor. Bir de sağa sola zarar veriyor. Hem kendisine hem topluma zararlı bir bireydi. Kendisi ayıklandı toplumdan ve hak ettiği yeri buldu. Gerçek vampir değil tabi. Gerçek vampir değil. Gerçek vampir diye bir şey yok, yokmuştu zaten. Sen öyle zaman. Evet, başka neler oluyor? Başka dünyamızda neler oluyor, hemen onlara bir bakalım. Şimdi sahte içki üretimi falan filan falan filan falan filan falan filan. Bugün siyaset gündemi de yoğun. Neyse. Siyaset gündemi de yoğun. Dün her tarafta yemin edilecek mi edilmeyecek mi falan o konuşuluyor. Çünkü bugün yemin günü evet, ya. Evet, işte CHP gitmiyormuş. İşte bu bağımsızlar gitmiyorlar. MHP gideceğiz ama bilmiyorum, belki ederiz. Belki ederiz etmeyiz. Neyse, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Söz versin yemin edelim dedi CHP lideri. Başbakan'dan seçilmiş milletvekillerinin tahliyesi gerekir. Bunun için gereken yapılacak desin, o zaman yemin ederiz dedi. Ondan sonra başka aday mı bulamadılar diye başbakanın açıklaması var. Parlamentoya gelirler, otururuz, konuşuruz. Nerede bir sıkıntı, sorun varsa bu sorunları çözmenin gayreti içinde oluruz diye ortadan laflar. Bakalım bugün yani. Daha ilk günden yani. İlk günden. İlk günden meclis. İlk günden sıkıntı var. Mecliste en kritik yemin töreni bugün deniyor. Saat 15'te AK Parti ve MHP tam kadro olarak hazır bulunacak. CHP'lilerin yemin edip etmeyeceği merak konusu ama edeceği yönünde düşünülüyor genel olarak. Şimdi usta siyasetçiler var ya, ha, usta siyasetçi demeyelim de hani yıllardır siyasetin yıllardır içinde olanlar. Yıllardır mecliste olanlar diyelim ya. Yani onlar 25 mesela, yıldır meclisteler mesela. Evesli değillerdir o kadar da. Yeni milletvekili olanlar onlar, heyecanlıdır. Onlar ya zaten gösterdiler ya televizyonda. Yani gerçi kendisi de profesörmüş. Genç bir profesör hanımefendi mazbatasını çerçeveletip götürmüş. Hadi ya. Yani götürmesine, çerçeveletmesine gerek yok. O işlemde, dosyanın içinde yer alıyor. Millet de orada şey bir taraftan öyle bir heyecan. Mazbata kaybolur falan filan. Millet de o şeyin hastasıymış, ben onu rozetin anlamadım. Değil mi? Rozet ya, ben ömrü hayatımda bir tane. Yani rozet fark de... edebiliyorsun o rozet sayesinde her yerde, ondandır. Başka bir şey. Rozette camı önüne mi koyuyoruz? Orada zaten millet ceza bekliyor. Ceza yazıldığında o rozeti göstererek ceza yırtabiliyorsun mesela. Ya da onun rozetten böyle şey yaparsın, hani fişler alındığı zaman böyle çalışan kafelerde falan böyle sapladıkları bir şey var ya, onun gibi cezaları oraya yapıştırabilir. Saplayıp topluca götürebilir. Ama güzel bir orada zaten milletvekili falan diye yazdıkları böyle bir kağıt var. Ya da oraya cep numarasını bırakın milletvekili diye. Kart basılıyor sonuçta canım ya. Doğru. O kadar atla deve değil ki. 800 lira veriyorlar o kadar şeye. Ne rozetler 800 lira mı? Tabii canım, altın olan. Öyle 800 lira. Bir uyduruk olanlar var, onlar da 60 lira. Ben halkın oylarıyla buraya geldim. Bu rozeti bedava almam gerekiyor demeyi akıl edememiş mi daha kimse? Şu ana kadar diyen olmamış. Keşke sen seçilseydin ya beyler. Gerçi önceki dönemde milletvekili olanlar da şanslıdır. Ya biz zamanında aldık işte ucuza. Bir kere alıyorsun tam olursun. Tam alıyorsun, sen. Zaten onlar benim kafadan. Altının fiyatının yükselmesi vurdu vekillere. Tabii. Altının yükseldi. Düşünsene Cumhuriyet altın 530 lira. Demek ki Cumhuriyet altından fazla altın mı kullanılıyor onda? İşçilik de giriyor yani işin içine. Ondan kaynaklı. Neyse, kritik yemin töreni bugün. Onun gerginliği var. Bu arada YGS sonuçları ya da LYS sonuçları mı deniyor? LYS sonuçları 20 gün sonra açıklanacak. Dereye geçildikten sonra da kendisine güle güle denecek deniyor. Ali Hoca'ya bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili Ali Hoca'ya hoşça kal denecek dere geçildikten sonra. Çünkü dere geçilirken at değiştirilmez mi? Yoksa bir şey dere geçilirken at değiştirilmez, dere görülmeden paçalar sıvanmaz. Dereyle ilgili bildiklerimiz bunlar. Dere aynı derede şey neydi, suda iki kere yıkanılmaz. Doğru. Ondan sonra atın beni derelere, dere, kayağın şarkısı. O da güzeldi. Bu tip şeyler hayatımıza girdi. Bu kadar. Şimdilik gündem bu kadar. Sen reklama gir. Ben ondan sonra gündemin kalanına devam edeyim. Ya da girme. Sen bilirsin, benim çok belki da umurumda. Belki de kestirip atacağım bir noktaya gelmişizdir hayatımızda. Macera dolu bir salı sabahında modern sabahlar radyonuzda sevgili sanatseverler. Buyursunlar Fahir Bey. Buyuralım, ülkemiz adeta bir ünlü cenneti. Biz tadını çıkaramıyoruz bu ama. Bu sene iyi ünlü yaptı ama. İyi ya. Bugün bu sene çok iyi yaptığı iki şey var. Bir, sezon finalini çok iyi yaptı ülkemiz. İki, çok güzel de hakikaten ünlü şey yapıyor. Biri çift gidiyor, öbür çift geliyor. Hatta biri gitmeden diğeri geliyor. Dün söyleyemedik. Ünlü oyuncu Michael Douglas'la eşi Catherine Zeta-Jones Bodrum'da tatil sürüyorlar. Tatil sürüyorlar. Tatilin keyfini sürüyorlar. Sürekli tabii. Tatiline çıkmışlar. Yalnız hakikaten Michael Douglas da yılların yıpranmışlığı olmuş. Yıllarca ben Michael... bir seks bağımlısıyım gördük yani, tamam hastalandı falan ama. Her tarafı bağımlı olsa. Yani kaç yazar olmuş. Babasının boşluğunu doldurmak üzere birden mi çöktü bu adam? Ne oldu anlamadım. Babasının niye boşluğunu dolduracak ki babası, maşallah hala. Ya babası yaşlı bir adam olarak dolaşıyordu ya Hollywood'da. Babası yaşlı dediğin 96 falan. Şimdi o zaten hani. Evladım artık ben tamamen moruk oldum. Yaşlılığı da sana devrediyorum gibi bir tavrı var onun. Ya öyle bir tavrı bilmiyorum. Bence Bodrum iyi gelecek ikisine de. Hemen o hastalıktan biliyorsun ciddi bir hastalık geçirdi. En son hangi filmde izledik biz bu Michael? Michael Douglas'ı mı? Douglas'ı. Game'i ben hatırlarım. Ben de bir tek Game'i hatırlıyorum. Ondan sonra bir şey daha hatırla desen hatırlamam yani. Gerçi hani desen ki Nicolas Cage'in kaç tane... filmi. Ben hepsini sayarım sana. Sen sayarsın da işte, çünkü şey diye iddiayla ortaya gelen adam değil misin? Bu adamın kötü filmi yok diye. Nicolas Cage'in kötü filmi olmadığı gibi bir adam daha var hiç kötü filmi olmayan. Kevin Costner mı? Yok, onun var çünkü. Kevin Costner'ın oho. Oo, rezalet. Kötü filmi olmayan adam yakalandı, kim? Kevin'dan tutturdun. Kevin'dan. Kevin Spacey mi? Kevin Spacey de güzel filmler güzel çekiyor. Adamdır da o B sınıfına. Ya en son işte bu unuttum adamın adını. Kevin McGregor mu? Kevin Bacon. Kevin Bacon tabiydim. En son hiçbir fikrim yok Eren, ben de aynı şekilde mal son, gibi bakıyorum. X-Men'lerde yine benim olduğum filmin kötü olma ihtimali yok, merak etmeyin arkadaşlar diye kamera karşısına geçmiş. Biraz tipinden bahsedersen tam gözümde canlandırırım çünkü kafamdaki search Kevin herhangi bir sonuç vermedi. Kevin Bacon mesela izlediğim bütün iyi filmleri hatırla. Kramer bütün Kramer'e karşı. Bütün o filmlerde olan bir adam. Gerçek mi? Aha. Helal. Yani Kevin Bacon'ın bir özelliği de başrol oynamaması. Ha, o çok güzel zaten, en güzel özelliği. Yani işte başrolü falan sağa sola para verdikten sonra. Kevin Bacon, ben tipini tarif ediyorum ya. Ben sana diyorum ki mesela o böyle şeyler. İnce ince yağız bir delikanlı. İnce yağlı kafa mı? Ya böyle şey mesela mahkeme filmlerinde, askeri mahkemede böyle jilet gibi bir subay düşün. O Kevin Bacon'dır mesela. Ha, şimdi oldu. İçim ya rahat. Footloose var, en meşhur filmin. Dansçı olduğu film. Ha, bilmiyorum. Bele bele bele dans etti. Oktay olsaydı zırt diye çıkarırdı da. Sen de çok zayıf anlatıyorsun. Ben yarın tişört yaptıracağım zaten kendime. Kevin Bacon tişörtü. I love Kevin Bacon diye. Oradan görürsün tipini. O zaman sen I love Kevin Bacon yapacaksın. Ben de I need Kevin Bacon diye. Ya da have you ever Kevin Bacon diye. Çok güzelmiş o. Have you ever Kevin Bacon değil mi? Benim fikrim yalnız, eğer bundan dolayı bir ticari bir kazanç sağlarsan en az %30'unu alırım, haberin olsun. Benden başka giyecek yok o tişörtü. Bak. Sen de giymezsin. Have you ever Kevin Bacon? Neyse, ünlü oyuncu Michael Douglas ve çok değerli eşleri Catherine Zeta-Jones hanımefendi Bodrum'da tatilin keyfini sürerlerken Bodrum'a haftalık 345 bin euroluk. Evet, oha seslerini duyar gibiyim şu anda. 345 bin eurodan lüks yatla günlüğü, pardon. Günlüğü değildir ya, haftalığı 345 bin euro. Günlüğü olur mu? Günlüğü de 345 bin euro verir. Niye olmasın şimdi, haftalığı 345 bin euro çok mantıklı geldi de günlüğü mü çok saçma geldi? Ya belli günlüğü de olabilir. Bunlar ne kazanıyor bunlar ya? Arkadaş yani tamam, tatil günlüğü, biz yeri geliyor yurt dışına biz de gidiyoruz. 50 doların şey 50 euronun 100 euronun hesabı. Ne zaten 400 bin euroluk varmış tekne. Ha. Hesabını yapmışlar, pahalı gelmiş. Hayatım o pahalı, o yüzden 345 bin euroluk olan. İnternette 2 hafta boyunca tekne aramış Zeta Jones. Perişan oldum demiş, yeter artık demiş ya. Yeter yani, bir yıl boyunca bekliyoruz, şu bir hafta tatili burnumdan getirdin demiş. Aslında o paraya gider en lüks otelde değil mi? En lüks otelde kalırlardı, hiç vallahi düşünmüyorlar. Mikonos'a geçecekler Bodrum'dan da. Ondan sonra Mikonos senin, Bodrum benim. Oradan lak in aşağı. Hadi bakalım. Rodoslu modoslu vallahi tatilin keyfini onlar çıkarıyorlar. Ne diyelim? Hayırlı tatiller olsun diyelim ve devam edelim. Baldız'a dans teklifi geldi. Bu Cambridge'deki William'ın evlendiği. Aa, yıldızlarla dans falan gibi şeyler var ya. Baldızlarla dans diye bir televizyon programı olsa. Kaç baldız bulabilirsiniz? Bulursun canım, vardır baldız. İki tane ünlü baldız söyle bu kadın dışında. Helin Avşar. Helin Avşar kimin baldızı? Çünkü Hülya Avşar henüz biriyle evli olmadığı için baldızlıktan... Tamam, doğru. Emekli baldız diyebiliriz. Şey... Müjde Arın, Müjde Nazan Şoray. Müjde Arın, Nazan Şoray. Nazan ne Şoray... kafalar Ege'cim. Tamam, Türkan Sabah Şoray devri değil mi? Sevgili dinleyiciler genelde aç açına yatağı, Ege'nin deyimiyle onu söylesin Ege. Aç açuna diye. Aç açuna yattığımızda. Aç açuna program yaptığımızda şimdi 2 gram bak, bünyesine sana... karbonhidrat yiyince beyin istifra etti yani. Nazan Şoray'la evet. Cihan Ünal dans ediyorlar. Çünkü onlar zamanında aşk yaşamıştı. Türkan Şoray'la hala baldız yani, evliydi. Eşinden boşansan ulan da. Oğlum evliydiler onlar. Tamam işte, eşinden boşansan da baldız baldızlığını sürdürür. Olmaz. Olmaz mı? Baldızlık ilişkisi de biter. Baldızlık ilişkisi de kesilir. Şey de aynı şekildedir. Eniştelik mi? Eniştelik değil be. Yok. Ne derler? İşte anladın sen. Görümcelik. Görümcelik falan filan. O zaman benim baldızlarla dans programım yattı. Yattı yani yeterli sayıda katılım olmadığı için. Gerçi sağa sola ilan yazardı. Ünlüler ve baldızlar diye bir şey yapabilirim. Olur, o da olur. O da olur. Gelir yani sonuçta. Belki bizim bilmediğimiz bir şeydir. Bu arada Erol Köse bir döktürüyor. Nerede döktürüyor? Twitter'da döktürüyor kendisini. Ha, öyle bir şey olmuş galiba. Bir Twitter'da bir... Vallahi kürek kürek içinde ne kadar pislik varsa hepsini herkese de söyleyeceği laflar var. Yani herkesin de tabii defoları şey diye açıklaması var televizyonda. Hepimizin defoları var. Ben bunları sadece biraz biliyorum falan diye. Cem Yılmaz'ından tut Kenan Doğulu'suna. Kim var kim yok. Hakikaten... Doktor Erol Bey. Ufak tefek adamdan korkacaksın diye biz bu programda 12 yıldır söyledik. Söylüyoruz yani. Yere tamam. Yakın adamdan kork diye. Ve hala şeyle hava atması da çok güzel. ÖSS ikincisi olarak girdim ben. üniversiteye diye. Yani sevgili dinleyicilere de söyledim, bir sınavda bir başarı elde edin, siz de edin yani. Öyle böyle yani 3'tür, 5'tir, 10'dur yani. Gerçi senin ev arkadaşın vardı, Türkiye 10'uncusu girmişti. 9'uncusu girmişti. Sen de oradan aynı eve soruldun. Hiç Twitter'da yazmıyor bak. Hiç bunları yazmıyorsun yani, sen de yazmıyorsun. Bizim dinleyicimiz birinci. Biz onun havasını atmıyoruz ya. Düşünün yani, bizim dinleyicimiz birinci ise. İsmail Burak Bal. Evet. Ben bir kez daha birincimizi analım. Saygıyla. Saygıyla ayakta. 10 yıl önce mi birinci olmuştu? Ve şu anda affedersiniz. Doktor Erol Bey'den daha sonra olduğu kesin yani. Hiç havasını attığını görmedik bugüne kadar. Neyse öyle edinilmiş bir başarınız muhakkak bir kenarda olsun. Çapkın Baba'nın oğlu da çapkın çıktı. Hayırlısı olsun. Charles Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya Charles göre. Charles Üniversite mi olur ya? Charles diye prens olduğuna inanıyorsun da. Charlie'di. Nerede okuyorsun? Charlie'deyim ben. Charlie Fizik 2. sınıf. Charlie Fizik öğretmenliği 2. sınıf. Teşekkürler lütfen. Annesi çapkın olan kadınlar erkekler gibi sadakatsiz olmuyor. Bu birinci ortaya çıkan sonuç Charles Üniversitesi'nde. Erkek ilişkisinde mutlu olsa dahi lakin... Üniversite uyduruk olduğunda araştırmalar doğru. Anası çapkın olanı kendi çapkın olmaz. Tabii. Ve oğlan da ya kız halaya diye bitirecekler tahmin ediyorum. Bütün tezimiz de bunun üstüne. Erkek ilişkisinde mutlu olsa da mutsuz olsa da mutlaka aldatıyor. Zira çünkü daha fazla şey istiyor. Daha fazla istiyor. Eş yani. İstiyor. Daha fazla istiyor. İstiyorum diyor. Yani kendi istemese bile bünyesini. Bünye istiyor. Bünyem kaldırmıyor diyor tek eşli diye, öyle mi? Evet. Yalnız eğer kadınların aldatması sadece eğer ilişkisinde mutsuzsa kadını aldatır çocuk. Söyleyeyim ben baştan bir söyleyeyim ya. Hakikaten Kocakarı Üniversitesi gibi bir üniversite. Hepsi aldatıyor. Rektörü de böyle. Vallahi aldım. Bizim öyle bir... Hepsi aldatıyor. Ayten vardı. Bir kadın ve kadın nasıl mutsuzdu? Biliyor musun? Kocan 3 kere aldı. Ben ona bir kere sormuştum. 3 kere aldı attı. Yani bir kere sormuştum da mutsuzum dedi bana. Onlara para yazsın. Mutsuzum dedi. Ve şöyle bir şey var. Bizim bir aslı vardı. Böyle parmakları hep elmas yüzükler. Ve derdi ki kocamın her aldatışı işte buna. Her aldatını gelir bir yüzük alırmış. Üniversitede kantin falan yokmuş. Herkes kendisi çayını yapıp tepsilerle dolaşıyormuş böyle. Vallahi hepsi obeziteye bağlamışlar. Şimdi Eren Bey. Eren, anladın bu tür espriler. Yani senin yapmaya çalışan bunlar, tamam mı? Tabii ki. Do it right now. Şimdi senin... Esas burada olma vazifenin yani gerekli durum ortaya çıktı. He. Dün ilk günden yapmayalım dedik de şu şarkıları bize bir anlat ne diyor diye. Senin Fransızcanın kuvvetli olduğunu biliyorsun. Alttan alta vereceğiz, sen çevir. Herkesin bu aralar dinlediği şarkı. Biz bir adım öne giderek ne diyor bize? Bize mi laf sokuyor, ne oluyor onu bilmiyorum. Senin nakaratını bunu yazsana bir tarafa. Biz de söyleyelim şarkı. Ne diyor şimdi? Şey ne diyor? Bana bir suite verin ama istemiyorum yani. Bana bir suite verin ama istemiyorum. Yani lüks bir suite verin ama istemiyorum. Şarkının devamında da mesela bir limuzin verin. Ha. Chanel ne burada? Chanel marka olarak pahalı. Özel bir marka. Özel bir marka diyoruz çocuklar. Ha, onun bir karşılığı yok mu muadili? Pahalı olduğunu vurgulayarak ondan diyor. Ondan takılarak. Demek ki Zaz'ın gözünden bakınca o çok en kalite marka o. Pahalı canım gene. Yapma bir şey ya. Kaç tane şey. Ben zamanında kullanmışlığım var. Hiç o kadar da kaliteli değil. Chanel mi kullanıyorsun sen? Tabii ya, koku olarak. Koku değil de bu şarkıda takı. Ya marka olarak koku. Takı olarak. O takı olarak diyor. Ya takı olarak. Kokuyla takı arasında biliyorsun ya. İyice bir çizgi var. Evet. Parayı buraya biliyoruz. Evet, burada ne diyor? Burada bir anlam yok. Burada kız, şey aşk ve eğlence, mutluluk falan istediğini söylüyor. Falan istiyorum mu diyor yoksa net mi söylüyor? Mesela net söylüyor. Je veux dediği ben. İstiyorum. İstiyorum yani. Je veux ben istiyorum. Je veux mesela çekimini yapabiliriz değil mi? Je veux. L'amour diyor orada. L'amour ne? Je veux ben istiyorum. Je veux. Sen istiyorsun. Je veux istiyorlar. Je veux. Je veux. Je veux. Ha, çekimi. Je veux. İstemiştim. İstemiştim. Zövi. Size zövi, Fransızcanın zövi. Size öğretmezler. Pratik bunu. Değildi. Sen bunlar yani hep kağıt üstünde. Hep kağıt üstünde. Siz şimdi öğrendiniz. Siz ona Fransızca diyorsunuz ama siz giderken biz döndük de geliyorduk Erenciğim. Şimdi bak. Sokak Fransızcası bizim. L'amour dediği nedir l'amour? L'amour o aşk oluyor. Bak orada sen orada gırtlağını şey kusacak gibi söylüyorsun. L'amour. Bak o insanı rahatsız ediyor. En başta kibar bir dil. L'amour. L'amour. L'amour. Je veux l'amour. Yani istiyorum l'amour. Ne istiyorum diyor? L'amour istiyorum. Nedir l'amour? Aşk, aşk istiyorum. Aşk istiyorum. Başka? Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Ne dedi orada? Burada ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Ama bak ya ama sen hırlım hırlım konuşuyorsun. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur diyor. Burada da şey benim şey mutluluğumu sizin paranız sağlamayacak diyor. Nereden alışveriş yapacağını bilmiyor demek. Liberté diyor. Liberté. Yani özgürlük değil mi liberté? Birlikte gidip özgürlüğümü keşfedelim diyor. Ondan önce de ben elim kalbimin üstünde can çekişmek elim istiyorum. Elim kalbimin üstünde kalbim delik. Ne demek bu yap saçma. Yani özgürlüğü keşfedelim ama yani nerede keşfedelim çünkü yani genç kızın başına her şey gelir ya. Özgürlük keşfetmek nasıl oluyor? Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Realite diyor. Gerçeklerden kopmadan yaşayalım. Ha, orada realite mi diyor yoksa bir aslında marka olarak şey mı bir şey diyor? Olarak diyor. Yani benim gerçekliğime hoş geldiniz mantığıyla. Ama bu kadın da arzaya bak. Gerçekliğim, özgürlüğüm. Gerçekliğim, özgürlüğüm. Süit verin istemem. Çok kalite parfüm marka. Verin. Parfüm verin istemem. Sen koy. Ben sonra ona ihtiyacım olduğu zaman alırım gibi bir şey. Hakikaten. Tamamen artistik işte. Tam da tahmin ettiğim gibi çıktı şarkı. Evet. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. Gagalio. Gagalio. Dikkatli insanlar hepinize günaydın. Bir kez daha modern sabahlar devam ediyor. Alo. Herkes var şu anda tiksindi tiksindi. Yemin ediyorum. Ha, tiksinsinler kusura bakmasınlar. Öbür sesimden daha çok tiksiniyorlar. Açık açık konuşmasınlar. Bu bir ama enerji dolu en azından. Evet ya ben cumartesi günü tekrar bölümümüzü seyrettim. Böyle konuşuyorum bütün program boyunca. Kim dinler ya ondan sonra programı niye dinlemiyor akrabalarımız falan diye düşünüyoruz. Ya onun mantıklı bir açıklaması var canım akraba. Radyo mutlu desin diye sabahlarda hafta sonu. O yüzden biraz artık biraz gerçek sesini değil ki daha havalı bir sesle konuşmaya evet çalışacağım. Evet ya yıllardır bunu yapıyorlar demek ki adamların bir bildikleri varmış ya. Bağıra çağıra program yapacaksın arkadaş. Evet. Veya başka türlü bir konuşma biçimi bulacaksın. Yani bu diye konuşmayla olmadığı ortada. Ya vallahi çok gözümüzü açtın Ege. Biraz geç oldu ama iyi oldu. O zaman ben bir Bu konuşma biçimin de çok faydalı değil program için. Tamam. Ya ben normal biraz daha ki bugün şey yapmayayım da. Ben de normal. Ben de doğal konuşuyorum şu anda. Ben pazartesi. Bu bir de benim doğal konuşmam. Ben pazartesi başlamak istiyorum. O yırttın ya. Kaç gün yırttın? Nasıl? Salı bugün, çarşamba, perşembe, cuma, pazartesi. İyi bayağı yırttık. Şimdi 2012'de kıyamet kopacak diyorlar ya. Hatta şöyle söyleyeyim. 2012'de kıyamet kopacak diyorlar. Ve bu kıyamet Marduk falan fıstık. Evet. Maya takvimi falan fıstık. Konuda yapabileceğimizde hiçbir şey yok. Yani kıyamet kopacak da sana mı kopacak diyenlere bize kopacak. Ne yapacaksın yani? Kopsa ne? Kopmasa ne? Hani kopsa da yapabileceğim bir şey var mı? Sadece biraz daha böyle ne, hani nereye kaçılacağız yani? He. Ama göktaşı geliyor bilmem ne geliyor. Şöyle kaçıl kaçıl desen nereye gideceksin? Kaçılabileceğin yani bir yer yok. 12 bir Aralık 2012. Şey de olmuyor benim anladığım kadarıyla. Dünya tamamen çatırt diye ortadan yer olmuyor. Bir devir daha kapanıyor. Zamanında bir devir daha kapanmış. İşte buz bir şey devridir olmuş falan olur filan olur. Yani dünyamız duruyor biz şimdi burada. Şey bak ben. Kendi derdimizdeyiz tabii. İnsanlık insanlık. Tabii. Yani zamanında dinozorlar vardı burada. Hüküm sürdüler. Devirleri bitti. Belki insanoğlu olarak bizim de esprimiz bu kadarmış. Bizden sonra başka bir mahlukat daha güzel bir şekilde dünyayı şey yapar. Belki koyunlar ne bileyim merinos koyunları dünyanın hakimi olacaklar. Bilemeyiz yani. Burada hiç ummadığımız başka türlü hayvan var. Yani ne yüzüne bile bakmadığımız insandan bugün daha klas bir şey çıkar burada. Mesela. Ne bileyim, alnında gözü olan mesela benim en özendiğim şeylerden bir tanesi. Ya sen hep böyle bir kanatlı adamların devri başlar belki. Hep bir alengir, hep bir fantastik. Bir şey yani filmlerde. Tamam. Lacivert şık, doğuştan lacivert şık takım elbisesi olan yeni bir insan türü. Dünyayı onlara emanet ettik. Çevreye duyarlı. Ve bir daha hiç şey yapmayacaklar. Karbon ayak izi miydi? Neydi? Karbon ayak izi küçücük. Küçücük. Keçi olarak ayaklı adamlar. Ya bak, onlar her zaman başımın üstünde yeri var. Şimdi 12 Aralık 2012'de insanlığın sonunun geleceği yönde bir takım tevatürler var. Bu kıyametle ilgili en iyi şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Kişisel bir durum yok. Yani biz yine fukarayız diye bizim üstümüze geldi diye öyle bir şey yok. Genel herkes. Genel, 7'den 70'e zenginden fakire. Kimsenin kimseyi eleştirecek durum yok. Kimse senin yüzünden oldu diyecek durum yok. Marduk geliyor işte. İşte geldik gidiyoruz. Marduk'un en güzel felsefesi. Bugaraç nasıl okunur Fransızca'da sevgili Eren? Buga, ra, re, a, c, h. Bugaraç. Bir dakika, bir dakika dur hemen söyle. Sonda e var mı? H var, H var. Bugaraş diye okuyor. Bugaraş. Ha, çünkü Fransa'da bir köy adı söyleyeceğim de bari adabıyla söyleyeyim. Fransa, ben de zannettim o Aztek köyü bilmem. Aztek köyü değil. Bugaraş. Nasıl? Evet, gayet iyiydi. Ya bir daha söylesen de be. Bugaraş. Ya sen benimle dalga geçiyor. Adama bak ya, şu yaşta bizde şey yapıyor. Ya söyle, doğrusunu söyle. Bugaraş. Bugaraş. Ya o Bugaraş sesi diye bir şey yok ya. Bugaraş. Saray Fransızcasında Bugaraj. Reyip. Saray Fransızcasında Bugaraj. Neyse. Atların kendisine hiç gerek olmadığını düşünerek susalım. Neyse, Bugaraj köyünde 2012'de kıyamette ayakta kalacak tek köy burası. Fransa'nın güneyinde nüfusu yüksekçe mi? Neden ki? Yüksekçe mi değil, böyle kayalık mayalık falan. Ben de nedense deyip koca sayfayı da buna ayırmışlar. Buraya uzaylılar geliyormuş, sıklıkla ziyaret ediyormuş. 42 adamlar yaşında. Adamlar temiz havaya hasret. Tabi yani geliyor demek ki burada, burası merkez üssü olacak. Demek ki burada bir sıkıntı olmayacak kıyamet koptuğunda diye düşünüyorlar. Bir beyazlar giymiş 42 yaşındaki hanımefendi, buraya yakın zamanda uzaylılar gelecek, onların gelişi için hazırlanmamız gerek diyerek kendini... Ne yapacaklar, tandır mı? Veya gözleme mi açacaklar şeyde? Bu garajın yerel yemeklerinden ya, gözleme ettik. Yok. Krep ettik size. Krep ederler. Krem brüle. Ben sana söyleyeyim. Bagetlerimizi hazırlayalım. Ondan baget sonra ekmek. Baget ekmeklerle en güzel sofra, Fransız sofralarını buyur edecekler. Kıyametin adresinin Bugaraş olduğuna inananlar kadar bu iddiaların saçmalık olduğunu düşünenler de var. Mesela var, ben de bunu. Muhakkak vardır yani. Köydeki kiliseye gerek yok. Köydeki kiliseyi çiçeklerle süslemekle görevli olan 86 yaşındaki Marie Simon, bu saçmalıklar hep internetten yansıyor. Bak, 86 yaşındaki kadın neler söylüyor. İnternete ne kadar hakim. Hiçbir zaman ufa bulamayacaklar. Papaz da ben de bunların bir kelimesine bile inanmıyoruz. Allah belalarını versin diyerek en güzel cevabı verdiğini düşünüyorum. Peki kilisede nasıl Allah belalarını versin? Kilisenin dışında söylemiş zaten. Ha, papaz da orada şey demiş. Selamın kavlel de demiş. Maricim selamın kavlel der. Çünkü döner dolaşır bizi bulur. Papaz lafı kullanılıyor mu hala? Papaz. Papaz efendi. Yani papaz ve rahip arasında bir fark var mı? Papaz şeyde kullanılıyor. Erik'te kullanıyor. Papaz eriği. Pazarda genelde geçer. Hayır, hemen bir. Hayır canım, yani ben kullanım alanlarını söylüyorum. Papaz var. Var var. Var. Vallahi var. Ne zaman papaz, ne zaman rahip? Şimdi kendi halinde munis olursa rahip. Ama biraz çıkıntılılar. Sakallı makarlı oldu mu ona papaz diyoruz. Ona papaz diyoruz. Çok teşekkürler Fahir Bey. Hakikaten de Hristiyanlık tarih. Galiba şey, Ortodoks'la Katolik arasında bir fark var. Ortodoks'la Katolik arasında baya kalın bir çizgi var Ege. Yani şeylere mi papaz deniyor? Birine papaz deniyor da birine rahip. Niye canım, öbürüne de rahip denir. Şimdi bilen varsa diye soracağım da nereden bilecek insanlar? Biliyorlardır belki. Biliyorlar, söylemiyorlar. Radyo Tümrüt'ü, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Telefonumuz 210-30-30. Şahane hediyeler veriyoruz, hemen bir sayayım size. Say, bir çırpıda sayayım. Öncelikle Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi her zaman olduğu gibi şanslı bir dinleyicimizi bekliyor. Onun yanında Radyo Tümrüt'ün 83. özel gösterimi, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nı 2. 2. Yani bu serinin sonu artık. En son. Bundan sonra Harry Potter'ı bıyıklı göreceğiz yani. Göremem. Harry Potter'ı istesen de göremem. Pırıl pırıl bir delikanlı olarak izleyebileceğimiz son şans. Tıraşlı olarak görebileceğiniz son Harry Potter diyebilirim. Tıraşlı Harry Potter. Evet, bundan sonra çünkü papaz gibi karşımıza çıkacak. Maalesef. Zaten o bir ergen durumuna geçti. Tam saçları uzatmak, sakalları uzatmak istiyor. Kendini göstermek istiyor. Üniversite 1'e geldi çünkü. Tam üniversite saçı yapacak. Telefonumuz 210-30-30. Sevgili dinleyiciler, yaz geldi, hepimizin hayatında yeni bir dönem açıldı. Ve akşamüstü içilen kahvelerden sonra bir de fal seansı başladı. Gerçi o yaz kış hiç mesaisi bitmeyen bir şey ama. Ama yazın daha çok baktırılıyor diyorlar. Yazın evet, falın yoğunluğu artıyor. Biz de en son ne zaman fal baktırdınız ve ne çıktı diye soruyoruz. Çıktı mı diye soruyoruz. Çıktı mı diye soruyoruz. Bildiğiniz iyi bir falcı var mı diye. Yani tabii ki burada falcılığı yüceltmek değil. Biz burada fal ve büyüyü buradan kutsamak istemiyoruz. Hayır. Kutsamak istemiyoruz özellikle yani. Ama ne çıktı onu da merak ediyoruz. Nedir ne değildir. Fala bakan da olabilir. Baktıran kadar bakan da yani, değil yani mi? Yalnız şaka maka bana yıllardır fal bakılmadı. Şaka maka. Evet, hakikaten sağdan soldan size bakılan fallardan şey yapıyorum ya, sebepleniyorum. Tabii. Üçünüze çok güzel bir şey vermişti, ondan seviniyorum. Hiç şahsi bir şeyim yok yani. Üçünüz de demiyorlardı, siz burada kalabalık halinde falan diye bana bakılan fallarda. Zaten otomatikman siz de çıkmış oluyorsunuz. Tek başıma bireysel bir fala baktıramadım, onu acıyorum. Evet Eren Bey, hemen başlayalım artık yavaş yavaş dinleyicilerimizi almaya. Modern sabahlar, teşekkürler lütfen. Kiminle görüşüyorum? Merhaba Hazal ben. Merhaba, nereden arıyorsunuz? Ankara'da Tandoğan yoldaylarındayım şu anda. Teşekkürler. Fahir Bey, Hazal Hanım Ankara Tandoğan'dan arıyor. Bağlayalım mı? Teşekkürler, lütfen bağlayalım. Bağlanıyorsunuz. Hazal Hanım günaydın, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Hazal Hanım, siz fal baktıran tarafta mısınız, bakıyor musunuz yoksa? Baktıran taraftayım. Ne falınıza baktılar sizin? Kahve. Kahve falınıza baktılar. Evet. Ne zaman en son baktırdınız? En son 4 gün falan oluyor. Ha. Kim baktı? Evet. Çalıştığım iş yerinde bir tıp merkezinde çalışıyorum. Bir tıp merkezindeki bir abla mı baktı? Evet. Abla dediğimiz birisi mi yoksa arkadaşınız mı? Abla dediğimiz birisi. Çok nazını çektiniz mi fala baktırana kadar? Yok, hayır. O gayet zaten gönüllü bir şekilde. Uyduruyor mu biraz yoksa gerçekten çıktığı şeyler oldu mu Hazal Hanım? Uyduruyorlar. Genelde uyduruyorlar. Ya. Peki evli misiniz Hazal Hanım? Hayır, bekarım. Peki yani bir sevdiceğiniz var mı? Hayır. Öyle size şey dediler, yaşınız kaç? 25. 25 var mı böyle ufukta mufukta şöyle bir şey gözüküyor. İçinde R harfi olan falan birisi. Biriyle tanışacaksın ondan sonra onunla böyle böyle dediğiniz hani hani dolayısıyla sizin de böyle bir beklentiniz var mı yok mu bilmiyorum ama hani insan bir heves eder değil mi? Yani zaten fal bakan herkes sizi birilerine yakıştırıyor. Yani, var mı şimdi? Var mıymış birisi? Varmış. Hem de birkaç tane varmış. Öyle söylediler. Yani olacak mı yoksa sizin etrafınızda sizin hastanız olarak dolanan adamlar mıymış bunlar? Yok. Olacakmış. İşte tanışacakmışız. Ha işte öyle diyorlar değil mi? Falan. Daha ya hiç tanımıyorsun ya da yani bir arkadaşının arkadaşı. Bir evet, ortamda karşılaşacaksınız. Öyle. İleriye yönelik bir şey miymiş Hazal Hanım yoksa böyle bir gelip geçici bir şey miymiş? Şimdi şöyle bir şey var. Kahve fincanının sapının bir tarafı ilk 6 ayı, bir tarafı da diğer ikinci 6 ayı temsil ediyormuş. Doğru, 1 yıllık fallarda öyle. Evet. O şekilde. Fallar 1 yıllık. Orta şekerli mi içiyordunuz? Nasıl içiyordunuz kahveyi? Ortaydı sanırım. Yani. Orta ise 1 yıllık. Sade içerseniz mesela 6 ay ama daha spesifik. Evet, daha net gözüküyor ama şekerli içerseniz mesela 5 yıla kadar, 5 yıla kadar bakabiliyorlar. Evet galiba öyle. Ne zaman çıkıyormuş bu beyefendi? Vallahi bana ikinci 6 ayda söylediler, bekliyorum. İkinci 6 aya girdikse bugünümüzden itibaren. Günümüzden 2012'nin ikinci 6 ayına tekabül eder ki şöyle söyleyeyim size. Tam Marduk falan dönemlerine denk geliyor. Yani siz el ele kıyameti karşılayacaksınız beyefendiyle. Yani ileriye yönelik olacak ama ilerisi pek parlak görünmüyor. Bakalım. Karşılaşırsam tekrar arar haber veririm. Beyefendiyle beraber bizi de tanıştırın. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hazal Hanım. Kahve falıyla başladık. Bakalım başka fallar girecek mi? Yoksa yoğun bir şekilde kahve falı mı bakılıyor? Yoğun bir şekilde kahve falı bakılıyor. Zaten oradan... Yoğun bir şekilde bakla yansıydı ülkemizde. Hakikaten çok daha iğrenç bir... Bakladan yapılan şeyin adı neydi? Bakla falı. Hayır o değil. Fava mı? Fava mı? Hı-hı. Onu soruyorum. Fava mı? Modern sabahlar, teşekkürler lütfen. Günaydın. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Lola. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? Ben şu anda Sincan tarafındayım. Tamamdır. Organize sanayi mi diye sor. Organize sanayi mi? Yok hayır, organize sanayi kimsesizler mezarlığını arıyorum. Kimsesizler mezarlığını mı arıyormuş? Evet. Toplantı da de bizim için. Şu anda toplantıda. Sabah sabah. Selamın kabler. Mezarlık falan. Başak Hanım, ne işiniz var sabah sabah mezarlıklarda ya? Vallahi set var. Sete gidiyorum. Onun için. Ya mezarlıkta set mi olur ya? Siz ayıptır. Zombi filmi çekiyorsunuz? Behçatçı'ya evet. Çekiyorlar ya. Hadi ya. Tabii Behçatçı'da sevgili Başak Lola. Aa, Behçatçı'ya şeylere mi? Mezarlıklara zombilere da mi şey yapıyor? Evet, sinema filminde zombilere girişiyor. Vay be, çok güzelmiş. Hakikaten aksiyon iyice coştu. Buyurun Başak Hanım, dinliyoruz fal durumlarını. Ya fal işte birkaç hafta önce baktırdım ben en son. Neye baktırdınız? Para verip mi baktırdınız? Evet evet ya, bir arkadaşımın ısrarı üzerine gittim. Ya bu da bırakın, hep bir arkadaşın ısrarı. Sanki heveslisi değildiniz. Kaç parayı verdiniz? Ya, ben fal baktırmaya zaten niyetliydim de. Ha, yani tamam canım. Gitme işi hani onun gazıyla oldu biraz. Kaç para? Yani raycı öğrenirim diye şey yapıyoruz. 30 liraya işte tarot, kahve falı falan filan. Hepsi komple set mi? Paket dedikleri. Evet, paket programı. Büyük şey paket. Mi? Hani kahveyi içiyorsunuz, kahve şey fincan çevrildikten sonra o kıvamına gelinceye kadar aradan tarot mu çıkarılıyor? Gibi, evet aynen. Çok güzel. Ne paket. Çıktı peki Başak Hanım? Daha önceden yani, çıktı mı? Ne çıktı? İşte benim yurt dışına gitme ihtimalim çıktı ya. Onu bana sorsanız ben de söylerdim. Yani 30 liraya da gerek yoktu yani. Aynen. Öyle bir hani çok önemli olmayan şeyler çıktı yani. Ama yurt dışı ihtimali var dedi. Başka nedendi? Geleceğe dair. Haricinde... Var mı yani, böyle parlak bir şey, böyle sizi bir heveslendiren, ağzınızın suyunu akıtan? Bir tane işte bir yerden bir miras kalacağını söyledi ama yani çok inandırıcı olmadı o da. Niye böyle ufukta? Ne zaman öyle bir... bekleniyor miras? Vallahi işte yakın zamanda, yani daha doğrusu işte bize kalan hani bizim değersiz gördüğümüz bir yerin değerleneceğini iddia etti ama. Yol geçecek, benzinci açılacak dedi. Ayşe gibi. O tarz bir şeyler söyledi. Ya bu arada bir şey soracağım. Sizin böyle mezarlık falan korkmuyor musunuz? Öyle kimsesiz. Yok ya, niye korkalım? Yani gündüz gözüyle olunca tabii korkmazsınız. Tedirgin olanlarda yok değil ya. Ha. Vallahi ne diyeyim, kolaylıklar dileyelim ya. Teşekkür ediyoruz. Peki, kolay gelsin. Filmin konusu ne Başak Hanım? Bunları filmi izleyip göreceksiniz. Ya ben sana söylüyorum ya. Behçatçı direkt alayına giriyor zombilerin. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Genç kızlar. Mezarda da seni görmek isterdik. Ya yani işte, yanlış anlamını istemem. Hani. Benim işte olmama sebebim biliyorsun, dizide ölmedim ya. Ha. Benim yüzümde ölsem de güzel zombilerden ya. İşte. Hayatta en özendiğim sahnelerden biri, topraktan ilk önce böyle bir el çıksın benim sonra. Benim en korktuğum şeylerden bir tanesi. Oramıza buramıza toprak kaçabilir. Bir filmde de şu lafı duymak isterim ben Behçatçı'ya. Zaten ölü bir şeyi nasıl öldürürsün la? Sonunda onu duyunca zombi filminin tadı gelir. Günaydın efendim. Ay pardon. Modern sabahlar, teşekkürler lütfen. Günaydın. Kiminle görüşüyorum? Ege. Nereden arıyorsunuz Ege Bey? Şu anda Kızılay'dayım. Ankara yani. Tabii. Sağ olun, ben hemen sorayım. Fahir Bey, Ege Bey arıyor Kızılay'dan, Ankara. Ne diyeceğiz şey? Ne düşünüyorsunuz? Alalım madem, çünkü süremiz ne, sizinle. Hangi şirketten mi arıyorum? Kendi şirketi miymiş yoksa çalışan mıymış? Onu bir sorar mısın? Şu an çalışan pozisyonunda mısınız yoksa şirketi mi işletiyorsunuz? Yok, ben öğrenciyim. Öğrenci. Buyurun, hemen bağlıyorum. Ege Bey, günaydın. Günaydın. Nerede öğrencisiniz? Ankara, Kızılay. Ankara, Kızılay, genel o bölgede öğrenci olarak dedim. Nerede öğrencisin? Geziyorum. Hayır, öğrencilik hayatınızı nerede devam ettiriyorsunuz? Şu anda lise bitti. Lise bitti. Sınavlara evet. Girdiniz. Girdim. Nasıl geçti? Nasıl, ne oldu, ne bekliyorsunuz? İyiydi. Yani matematikte fene girdim zaten. Şimdi annenize, babanıza ve akrabalarınıza anlattığınız gibi anlatmayın. Biraz samimi olun. Nasıl gitti? Yani nedir? Yani ne çıkar? Onu bir söyleyin yani. Kaydırma ya. Maydırma olmazsa efendime söyleyeyim. Genel olarak şöyle falanlı bir falanlı filanlı durumlar olmazsa ne olur? Ne olur? Sizin yani, fikriniz. Ben size komşu gelmeyi düşünüyorum aslında, ot diye. Ot diye komşu. Hangi bölümü istiyorsunuz? Biz önceden hoş geldin Ege diye bir şey koyalım oraya. Havacılık ve uzay mühendisliği. Aa, olur. Havacılık ve uzay mühendisliği. Bana uyar. Bana uyar. Yani hakikaten sevdiğim bölümlerden birisi. Peki iyi şanslar, ne zaman belli olacak sonuçlar Ege? 20 gün için çıkacağı söylendi York tarafından ama bilmiyorum. Tabii 20 gün içinde bir daha bekliyoruz telefonunuzu. Ne oldu ne bitti. Bunu haber ver. Koyalım çünkü. 20 günü yani sonunda bunu muhakkak bize haber ver. Menfi ya da müspet. Tamam. Tamam mı? Peki. Aa, sen şimdi bu okulla ilgili mi fal baktırdın yoksa? Yok, ben geçen yaz baktırmıştım. Yani o zaman okulla ilgili bir kere baktırdım. Ha, para verip mi baktırdın sen de? Ya para veriyorduk ama benden almadı. Çünkü şey... Sen daha öğrencisin, ondan mı dedi? Temiz yüzlü mü gördü sizi? Açmaya başladı kartları. Kim, kadın mı adam mı? Adam. Böyle sen inanır mısın dedi. Ben de öyle çok fazla inanmam dedi. Senden zaten elektrik alamamıştım falan dedi. Böyle arkadaşlara daha çok yöneldi. Elektrik aldıklarına. Evet. Elektrik aldıklarından para da aldı yani anladığım kadarıyla. Tabii canım. Ha. Elektrik yoksa para da yok demiş. Pis herif. Nerede baktı bu pola? Matematik köyüne gitmiştim ben. Aa, matematik köyüne. Aa. Ha, bu Şirince'deki. Matematik köyünün dışında. Şirince'de baktırmıştım ben de. Ha, Şirince'nin girişi. Sen bir tarif et bakayım bir adamı. Ben bu matematik köyüne belki bu sene ben de bir uğrarım çünkü. Şey, böyle kilisenin altında. Kilisenin altında. Papaz. Papaz. Evet, Hristiyandı. Ama elektrik yoksa para yok diye de sloganı var. Çok güzel. O zaman baktırıp en son inanmıyorum ben de yani. Ben zaten inanmıyorum diye. Peki bir şey çıktı mı hiç baktıklarında? Yoksa o kadar mı sana baktı? Elektrik alamadın yok, sen. Yok, bu kadardı yani. Ha, elektrik alamadın sadece. Sende elektrik evet. Yok mu dedim. Yıl öyle içinde dedim. Hiç elektriklenme oldu mu? Anlayamadım. Yıl içinde elektriklenme oldu mu? Vallahi sınav vardı. Elektriklenme bütün. Hiç baktırmadın yani... Merak etmedin mi böyle sınav öncesi falan aklının ucundan geçmedi mi? Ege'cim ya şöyle gitsem neresi şöyle olur? Hadi oğlum Ege bir fal baktırayım demedin mi? Vallahi hiç geçmedi. Helal olsun. İnanmıyorum da o yüzden. Tabii yani sonuçta elektrik meselesi. İşte elektrik meselesi. Yoksa falcı. Falcı elektrikle çalışıyor. Ne zannediyorsun yani falcıyı? Peki tabii çok canım. Teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Gagalıyor. Radyo Tümrüt'te Modern Sabahlar devam ediyor da ediyor sevgili dinleyiciler. Faldan bahsediyoruz. Fal baktıran dinleyicilerimiz aradı ama az önce biz koridorda Eren'le programın gidişatını konuşuyorduk da şey dedi, hiç fal bakan aramıyor dedi. Evet, esas ben de fal baktıran kadar bakan da makbuldür bizim makbuldür gözümüzde. Demiştim bizim. Bakan varsa öncelikli olarak bir de onları dinleyelim. Hatta bir gıyabımızda fal bakabiliyorlar mı bilmiyorum onu da. Aslında söylemeyeyim. İrelim parlak falan diye bana zamanında demişlerdi. Ki yıllar evveldi yani. Nasıl dediler? Neye göre? Yıldızım alçakmış, irelim parlakmış. Ha şey ben diyorum kahveye. İşte öyle be dedi abla. Sen içmediğin kahveden mi gördü onu? Yo, içtiğim kahveden. Hayır, ben diyorum ki ya uzaktan fal olmuyor. Uzaktan şu anda bizim niyetimize kapatsın. Yaygın şeyle faldı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Dur, bir saniye. Günaydın. Bir dakika. Pardon. Bir saniye baştan alıyoruz. Hemen muhatap oluyorum ben de. Biz hemen dinleyicili hemen muhatap. Sen kimsin ya? Modern sabahlar, teşekkürler lütfen. Merhaba, Fatih ben. Günaydın. Nereden arıyorsunuz Fatih Bey? Ankara'dan arıyorum. Austin'den. Efendim? Austin'den arıyorum, Ankara. Sağ ol. Fahir Bey bağlayalım mı? Fatih Bey Ankara'dan arıyormuş. Neresinden? Austin mi? Ha, Austin ne diye sormadın mı sen? Hayır. Küfürdür belki. Belki küfürdür ya. Sorsana oğlum Austin ne diye. Abi Austin ne? Abisini. Abisini Austin neymiş diye bir öğren abim onu. Fatih Bey o... Neydi ya? Aklımda da tuttum. Austin oğlum, Austin. Austin nedir? Austin bir sanayi bölgesi. Açılımını sorsana. Açılımını söyleyebilir misiniz lütfen? Evet, zor bir soru oldu ya. Ben de açılımını tam bilmiyorum. Organize sanayiyi... bakıyorum arkadaşlardan bilen de yok, hiç yardımcı olmuyorlar. Tamam, bağlı. İyi alalım o zaman, bağlı. İyi, hemen bağlayalım. Aa, merhaba Eren, Fatih. Bağlıyorum merhaba. Dedikten sonra bir de ağzında bir bip ses yapar mısın şey olsun da. Şimdi artık anlaşıldı da. Ha, bir sonrakinde. Tabii, bir sonrakinde. Tamam. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ostim'den arıyorsunuz öğrendiğimiz kadarıyla. Ne yapıyorsunuz Ostim'de bu saatte? Çünkü dinleyicilerimiz değişik bölgelerden arıyorlar. Mezarlıktan. Mezarlıklar olsun. Ostim olsun. Efendime söyleyeyim, Kızılay. Değişik bölgelere son derece homojen şekilde yayılmış durumdalar. Ne yapıyorsunuz Ostim'de Fatih Bey? Ben büyük bir savunma sanayi firmasında çalışıyorum. Büyük. En büyüğünde siz çalışıyorsunuz. Biz çalışamıyoruz. En büyüğünde biz çalışıyoruz. Bir tek siz çalıştınız bugüne kadar dünyada. Savunma sanayi derken ne yapıyorsunuz savunma sanayi adına? Fal bakıyorlar. Şuradan saldıracaklar. 3 vakte kadar şuradan saldırıyor. Oraya yığınak yapın gibi şeyler mi? Yok da öyle şeyler değil de daha çok savunmaya yönelik sistemler. Savunma yönelik sistem değil de mamçıka mı? Hakikaten öyle şeyler geliyor. Yıldız atarız. Mamçıka olabilir. Siz yani tam olarak üstünde çalıştığınız proje nedir? Haberleşme mi? Füze kalkanı mı? Kalkan mı? Silah sistemleri diyelim. Silah sistemleri. Evet. Ortadan hiç bilmiyoruz ya bu savunma sanayini. Nedir ne deseniz he diyeceğiz zaten. Silah sistemleri. Tetik mi yani? Yani sistem dedi ya zaten ben oradan tav oldum zaten sistem. Tamam silah sistemleri. Peki kolay gelsin o zaman. Elinizde çünkü biz içimiz rahat olsun hissediyoruz Fatih Bey. Artık size güveniyoruz İçimiz yani. Rahat olsun evet. Nedir falla ilgili durumunuz? Ya falla ilgili aslında birkaç tane konu var benim aktaracağım. Bir tanesi ben böyle... Mesela şu an 30 yaşındayım. Annem 20 yaşlarında falan çok böyle fala meraklıydı. Annem 20 yaşlarındayken fala meraklıydı. Yok ben 20 yaşlarındayken yani yaklaşık 10 sene önce çok meraklıydı. Çok böyle her türlü fala baktırıldı etrafında benimle alakalı. Baklasından i̇şte suyuna. Olsun, el falı, işte kahve falı falan. Her seferinde de şey çıkardı böyle işte. Senin oğlun çok zengin olacak. İnanılmaz zengin olacak. İşte herkese yardımcı olacak falan şeklinde. Fakir babası olacağınız mı çıkmıştı faldan? Evet öyle bir şey. Anneniz de bir rahatlıyordur o zaman tabii yani. Oğlum zengin olacağına göre gönül rahatlığıyla. Madem. oldu mu peki bir şeyler var mı? Yok çok bir şey yok. Savunma sana olmadı. En büyük firma falan ola ola o mu oldu yani? Ben de şirketin sahibi falan oldunuz diye düşünüyordum ya. Yavaş yavaş bütün şirketi ele geçirecektik. Yani tabii. Silahtan başlayacak yavaş yavaş. İşte çakı. Ondan sonra Rambo bıçağı falan filan derken en son tankla tıkır tıkır paraları indirecek. Çok teşekkürler Fatih Bey. Kolay gelsin savunma sanatlarından. Teşekkürler sağ olun. Savunma sanatı değil sanayi. Ama o sanayi de bir sanattır. Tabii. Benim gözümde. Fal bakan dinleyicimiz varsa özellikle ondan bir telefon bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Konuşabiliyor muyum? Modern Sabahlar teşekkürler lütfen. Kiminle görüşüyorum? Serhan ben. Lütfen tekrar edebilir misiniz? Serhan ben. Nereden arıyorsunuz Serhan Bey? Ankara. Tamamdır. Hemen bir danışıp gelin. Fahir Bey Serhan Bey arıyor Ankara'dan. Ankara. Özel bir yer vermedi mi? Ankara genel mi dedi yani? Genel olarak. Ankara merkez mi? Çünkü mesela Haymana'da biliyorsun Ankara. Ayaş'ta Ankara, Kızılcahamam'da Ankara yani. Kazan'da Ankara. Bunu sormak aklına gelmedi mi Eren? Bu mu ya? İkinci günde öğren geldiğin nokta bu mu? Sor bakayım Polatlı'dan mı arıyorlarmış? Polatlı'dan mı arıyorsunuz? Erdem? Bala'ya yakın bizim yer. Bala'ya yakın. Hemen bağlarım. Hemen bağlarım. Bip bip bip. Teşekkürler. Serkan günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar Serkan Bey. Bala'dan mı arıyorsunuz gerçekten? Bala'ya yakın dediniz ama kalbimiz kırılmasın diye mi? Yok kalbiniz kırılmasın diye havalı bir yer söyleyeyim dedim. İyi yaptınız. Bayağı havalı oldu. Havalı. Serkan Bey'in havalı anlayışı. Nerelisiniz Bala? Gene Bala'ya gitmem gerekiyor. Aslen nerelisiniz Serkan Bey? Aslen İzmir. İzmir. İzmir'den nereden? İzmir Kayseri. Bostanlı. Ay be. Bostanlı. Peki bakıyor musunuz falan? Ben bakmıyorum da iki tane fantastik fal girişimim oldu. Dinliyoruz o zaman. Bir tanesi çay yaprağı falı, öbürü de sözlük falıydı. Sözlük falı mı? Ben çay yaprağını, sen ne tip şeyleri enteresan bu çay yaprağı falını Harry Potter'dan da biliyoruz. Yani onun gerçek hayatta karşına çıkması biraz fantastik gibi. Asıl ilginç olan sözlük falıydı. Ha tamam ben hatalıyım. Ege haklı tamam. Buyurun söz. Bu sözlük falında bir tane teyze vardı işte altın günlerine falan filan giderken popüler bir kadın da. Ha, ben sözlük falı bilimde... deyince şey gibi düşündüm ya. Üniversite öğrencileri ellerine sözlük geçmiş. Hadi oradan ilk açılan sayfanın dördüncü kelimesi ha falan diye bir şey. Radyodan şey diyorum. Bu parçada senin çalacak parçada senin parçan olsun gibi bir şey bu yani. Ama altın günlerinde teyzeler yapıyormuş. Teyzelere gelesin. temel olarak öyle zaten. Sözlükten herhangi bir sayfa açtırıyor. Çıkan kelimeye göre fal bakıyordu. Bayağı da güzel tutturuyordu kadın. Ne hatta çıktı mesela popüler size? Mantalitesi ne onun? Var. Yani neymiş mantalitesi? Yani niye sözlük? Yani. Neden sözlük? TDK sözlüğü mü bu arada? Yok. Bu üstünde kocaman L harfi yazan İngilizce Türkçe sözlükten bakıyordu. Hmm. Hadi ya. Allah Allah. Nasıl mesela size ne çıkmıştı hatırlıyor musun sözlük falan? Geçmiş zaman tam hatırlamıyorum ama. Hani çıktı diyorsunuz bir taraftan da aşk olsun Serkan Bey, Serhan Bey. Birkaç defa mı açılıyor sözlük yoksa bir kere açılıyor bir kelime çıkıyor ona göre mi konuşuluyor? Yok ilerledikçe hani 2-3 kelime falan soruyor onlara göre şey yapıyor. Siz böyle inanıyor musunuz Serhan Bey gerçekten samimi olmak gerekirse ya da böyle hani %10'luk bir baraj koyup şey mi yapıyorsunuz? Ya olabilir ya aslında hani çıkarsa da çıksa da ne güzel olur ya çıksa ya ne güzel falan dediğiniz oluyor mu? Vallahi aslında inanmıyordum ama hani bu sözlük falan. Ta ki çıkıncaya kadar dedim. Kafamı uçurmuştu ya gerçekten. Ne çıkardı? Hani geçmişle ilgili söyledikleri eğer varsa o ayrı bir konu da. Ya bu kafadan hani gönül işlerine bir bakıyor. İşte evet. Aile durumuna bakıyor. Çıkarttı mı Serhan Bey? Onu söyleyin bize. Net konuşun. Çıkarttı mı? Net bir şekilde çıkartmıştı. Peki Serhan Bey mesela açtı sözlüğü iskonto çıktı kelime. Ne diyor? İskonto. Hocam, kalbinizde böyle bir şey indirim olacak. Başkası girecek bir anda bedavadan falan gibi bir şey mi yorum yapıyor? Yok herhalde ucuza falan araba maraba kapatabileceğinizi falan biliyordur ya. Ha kelimeden şey yapıyor. Ha kelimeden. Üç temel başlık vardı işte para durumunuz, aç durumunuz, sağlık durumunuz şeklinde. Sağ. Üçünden birine yöneliyordu ama ciddi bir şekilde tutturuyordu ya. Hadi ya iyi güzel o teyzeyi bulalım o zaman. Sözlükçü teyze diye şey yapalım onu. Valla teyze. Akşam bir annemlerle konuşup. Onu bir annenizle konuşun teyze. Lütfen. Serhan Bey biz de mağdur olmayalım. Bir onu bir konuşun bir netleştirin. Siz de kısır börek falan bir şeyler yaparsanız. Gerçi altının çok yükseldiği bir dönem olduğundan evet. Biraz kritik bir gün olacak bizim için ama elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkürler Serhan Bey görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Ya ama da çok fazla. Yalnız Serkan Bey o kadından Serkan gördüğü. Serkan yani Serhan. Serkan Bey diye Serhan. Ben biliyorum. Serhan. Serhan. Serhan. Hı-hı. O kitapta yani sözlükçü kadından gördüğü şeyi aynısını kendi kitabına koydu işte. Bizim ismimiz de çıkıyordu ya akrostiş olarak kitabında. Aa evet çevirdiği ya. Kitapta. O. Aynı şeyi olduğu gibi mesleğinde sözlük falı roman falı olarak eklemiş. Serhan yani Bey. Sonradan bunu düşündükten sonra aklıma geldi. Bütün taşlar yerine oturdu. Bir telefon alalım ama bir falcıya ihtiyacımız var hakikaten de. Modern sabahlar teşekkürler lütfen. Kiminle görüşüyorum? Israr et. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum dedim. De. Kiminle görüşüyorum dedim. Öyle değil sinirlenmiş gibi şey yapacak. Şöyle söyleyeceksin. Kiminle görüşüyorum dedim. Kiminle dedim. Görüşüyorum dedim. Kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz de. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Kapamak zorunda kalacağım bayımda. Biraz daha cevap vermezseniz kapamak zorunda kalacağım. Bayı. Bayım. Yoksa bayan mı demeliydim? Vallahi adam bağla hem dinleyici. Nasıl bağırdıysa dinleyiciye kapatmak zorunda kaldı dinleyicimiz. Alo. Modern sabahlar teşekkürler lütfen. Kiminle görüşüyorum? Ben Bahar. Nereden arıyorsunuz Bahar Hanım? Ofisteyim şu anda. Evet. Macunköy'de, Aselsan'dayım. Sağ olun. Hemen bir danışıp geliyorum. Fahir Bey, Bahar Hanım arıyor. Mardinköy'deymiş. Mardinköy. Oğlum sen de bir Ankara'yı öğrenemedin gitti ya. Macunköy. Ostim'i bilmez. Macunköy mi? Nerede yaşıyorsunuz siz? En lüks mekanları bilmiyorum. Nerede yaşıyorsun sen Eren'cim? Bağırtma beni bak. Nerede yaşıyorsun yavrum sen? Bağırmayın çocuğa bağırmayın. Tamam. Bahar Hanım'ın hatırına dua et. Bahar Hanım bakıyor musunuz fal? Hadi evet. Bakın lütfen. Aa bakın evet. Ne fala bakıyorsunuz? Kahve falı bakıyorum. Vallahi iyi bakar mısınız Bahar Hanım? Vallahi o zaman öğlen sizdeyiz. Sallıyor musunuz yoksa bir şeyler böyle içinde? Yok benim. Bir fısıltılar mı oluyor böyle kulağınızda? Referanslarım biraz kolay aslında. İş yerinde hani böyle ağızdan ağza yayıldı. Kulaktan kulağa, ağızdan ağza. Direkt herkes şey diyor. Bir dakika, kulaktan kulağa mı, ağzın ağza mı? Çünkü ikisi arasında bir iğrençlik farkı. Ağzın ağza yayıldıysa vallahi içim bulandı. Hiç gelmem o taraflara. Koca Aselsan sabahtan akşam. Herkes birbirine söyledi hani. Bana bakıyormuş. Ben bakarken gördüm ya da işte bana baktı diye. Hani, bakmanız dert değil de çıkıyor mu? Mesele o. Tabii canım. Yani geçmişimi biliyorsunuz, geleceği mi biliyorsunuz? Çok komik bir şey anlatayım size. Geçenlerde arkadaşlarla oturuyorduk. Kahve falı bakıyoruz gene. Çok yakın arkadaşlarım. Arada sırada bakıyorum onlara. Şey dedim, senin dedim arabanla ilgili bir durum var. Ya bu araba bir şey olacak. Hani sallanıyor falan dedim böyle, tamam mı? O da uzun yola gidecekti Samsun'a. Ay dedi, acaba hani gitmesem mi falan demeye başladı. Ben dedim ki yani hani o kadar ciddi bir şey değil ama dedim, bu araba sallanıyor. Hani bir sakatlık çıkaracak sana dedim. Bir şey sıkışacak mı artık, o mu sıkışacak falan dedim. Sonra bir çıktık kafeden, araba yerinde yok, park ettiği yerde yok. Arabayı çekmişler. Sallana sallana gitmiş araba. Sallana sallana gitmiş yani. Vay anasını ya. Yani tabii böyle dedim demiştir eminim arkadaşım. Vay anasını diye. Hakikaten. Hani şey diyor, kafenin camından gördüm, bana söylemedin değil mi, hain falan diyor da. Ya bu tabii çok basit bir örnekti. Hani başka bir örnek daha. Bunun gibi daha binlercesi var Bahar Hanım'da. Bir örnek daha verebilir misin? Bize bir bakabilir misiniz falan şimdi hızlı? Hızlıca yani şöyle, içinize ne doğuyor bizle ilgili? İrelimiz parlak mı, yıldızımız alçak mı? Yani. Nazara içilmiş ofiste kahve var mı? Şu an içilmiş bir kahve yok ama demin dediler ki ay bugün bana fal bakabilir misin öğlen, daha demin. Demince ne? Siparişler. Demince ne? Dedi ki siparişler, hatta şey dedi ya, bakabilir misin? Ya bize bir fal baksanız şimdi şey yapsak Mağara'nın, bir reklam tamam. Dinlememiz lazım. O sırada birisi böyle fondip yapsa bir kahveyi. Tamam. Ondan sonra yapalım. Çevirse bir 10 dakikamız falan var. Ya oradan ama bakarak olmaz mı? Olur değil mi? Bizim niyet önemli, önemli olan. Siz bana fotoğraf gönderin, ben fotoğraftan yorumlayayım. Var internette. Bir miktarda para gönderelim mi? Ben size ödemeniz için hesap numarası yollayacağım. Ya var işte Twitter'da. İnternette var fotoğrafımız ya. Evet ya, Twitter'da, her tarafta var. Hayır ya, fotoğraf derken kahvenin, içtiğiniz kahvenin fotoğrafını. Ha, biz bu esnada diyorsunuz fotoğrafı şey yapın diyorsunuz. Oradan diyorsunuz fotoğrafları bize... Siz vallahi. Bunu 360 derece fotoğrafını çekmek lazım. Evet, onun nasıl fotoğrafını? Panoramik tabii. Evet. Panoramik çekelim ki rahat rahat baksın. Evet. Ama baktırmak istiyorsanız bir gün bakarız ya. O sorun değil gerçekten. Nasıl gireceğiz dünyanın en güzel korunan yerlerinden birine Aselsan'a? Biz fal baktırmaya geldiydik de falan diye mi? Ben gelirim. Ben sizin yanınıza gelirim. Önemli değil yani. Hep burada değiliz ya 24 saat. Peki o zaman. Tamam, onu bir ayarlayalım. Tamam, o zaman bakla falını, baklanızı alın. Yanınızda sürekli tedarikli olmanız. Bakla değil. Normal olsun, bakla da olur. Tamam, kahve. Kahve de olur. Olur. Tam mevsim. Tamam, söz aldık Bahar Hanım'dan. Ofisten de aramışlar, arkadaş şey diyor, ben seni söyleyecektim, Bahar çok güzel fal bakar diye diyor. Yani ben kendi reklamımı kendim yaptım. Peki şimdi buradan herhangi bir çıkarınız yok değil mi Bahar Hanım? Onu da tabii dinleyicilerimiz merak ediyorlar. Yani şu an için pek bir çıkarımız ama arkadaşlara hani şakayla karışık şey diyorum, evleneceğim ben. Cumartesi günü nişanlandım. Hı hı. Artık diyorum evlilik yolunda da ilerlerken şuraya 3-5 kağıt atarsınız. Hani, Bahar Hanım hiç merak etmeyin. Aselsan'dan kazandığınızın 10 katını kazandıracağım size bu fal dünyasıyla. Programımızın adı da Falınız Hayır Olsun. Tamam. Menajerim olursunuz o zaman. Bu programda köşe yapacağız. Tıkır tıkır paralar gelecek. Nereye sokacağımızı şaşıracağız paralarımızı. Bana bir kafe teklif etti biliyor musunuz? Otlu'daki Caf Caf Kafe. Bu kafelerle falan kafenin olacak şey ismini değil. De çat diye. Kafe değil, size çadır kuracağız. Evet yani o kafe. Çadır çadır tüm Türkiye'ye dolaşacağız. Hiç merak tamam. etmeyin. Gözlerinde şu anda dolar işaretleri belirdi. Görüşmek üzere Bahar Hanım. Hoşça kalın. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Program bitmeden kendimize falcı bulduk hakikaten de. Amacımıza ulaşmış olduk. Evet, program tamamen ne derler, şeyini yerine getirdi. Misyonunu tamamladı diyelim. Evet, evet. Şanslı isimleri açıklayalım. Harry Potter'ın özel gösterimine davetiye kazanan dinleyicimiz o piti piti karamelli sepetiyle belli oluyor. Ege. Ege Bey. Ege Bey. Bir tane mi veriyoruz Harry Potter? Harry Potter'a iki çift veriyormuşuz. İki çift. Bir tane daha söyle. O zaman Bahar'a da verelim. Bahar Hanım'a da verelim. Bu rüşvet babında değil de bu bir düğün hediyesi. Lansman düğün hediyesi, evet. Ve bir de Gordion'dan neşve paketi kime veriyoruz? Gordion'dan neşve paketini de vere. Güzel bir türkü gibi oldu Fahir bu. Vere vere. Öküzü tey. Evet. O zaman ilk arayan Hazal Hanım'a da verelim. Hazal Hanım'a da verdik Gordion'dan neşve paketini. Yarın sabah belki sizin şansınız dönecek sevgili dinleyiciler. Bu arada hatırlatalım. Radyo Otur'un 83. özel gösterimi 13 Temmuz Çarşamba günü. Sinemalarda gösterime giren filmi 11 Temmuz'da izleme şansınız var. 2 gün önce hesabı kolay. 2 gün öncesinden tabii, herkese de gıcık bir insansanız sonunu söyleme şansınız var. Ve bu davetiyeleri kazanma şansınız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hatta bugün. Bugün, yarın ve önümüzdeki şansınız günlerde. Şansınız var. 4 defa şans verilecek size. Birinden birini değerlendirin diyelim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan çekelim. Fransızca bir şarkıyla mı çekileceğiz? Yo, ben böyle sürünerek çekildim. Ha. O benim yerde sürünme sesim. Pelerinimin yere sürtme sesiydi. Dinleyicilerimizin karşısına pelerini de çıkarım. Saygıdan fayır. Bu işin en önemli kısmı saygı. İkincisi de sevgiymiş. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo TÜ'de başlıyor. Radyo TÜ'de hafta sonu. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.